választásra, Pestre, Budára. Mátyás nevét kiáltozza, legyen királya. Örökverő János fia, légy a királyunk. Magyarország vezérének téged kívánunk. Ez a szent akarat összeköti a nemzetet, mint befagyott Duna összeköt tengert és hegyet. Szól Szilágyi kiállván a Dunai jegére, tegyétek szent koronánkat Mátyás fejére. Magyar vérből való király kell az országnak, vessen véget az idegen basáskodásnak. Ez a szent akarat összeköti a nemzetet, mint befagyott Duna összeköt tengert és hegyet. Mátyás még rapott cseheknél távol éjszakon, de itthon győzelmes király, és mi várjuk nagyon. Szolgáltasson igazságot kedves népének, álljon bosszút gyilkosain jó testvérének. Szent akarat összeköti a nemzetet, mint befagyott Duna összeköt tengert és hegyet. Összeköti a nemzetet, mint befagyott Duna összeköt tengert és hegyet. A szent akarat összeköti a nemzetet, mint befagyott Duna összeköt tengert és hegyet. A szent akarat összeköti a nemzetet, mint